ngai kasongo yeye mobali na ngai kasongo nga na weo songa libala bana na ndako kasongo oho miso na nzela miso na nzela kozonga kie yebisa ngai kasongo yeye mobali na ngai kasongo nga na weo songa libala bana na ndako kasongo oho bato na kangai bato na kangai tata azali wapi ye naloba nini yeye kasongo yeye mobali na ngai kasongo nga na weo songa libala kasongo kasongo tata obosaninga na bana nani akungisi yo mawa mingi ai yo mobali na ngai ya malonga mpona yosali nga boye papa kanisanga mokumba ya bana aha kasongo yeye mobali na ngai kasongo nga na weo songa libala kasongo yeye mobali na ngai kasongo nga na weo songa libala kasongo yoyo mobali na ngai kasongo nga na weo songa libala kasongo yeye mobali na ngai kasongo nga na weo songa libala bana na ndako kasongo oho miso na nzela miso na nzela yokozonga kie yebisa ngai kasongo yeye mobali na ngai kasongo nga na weo songa libala bana na ndako kasongo oho bato na kangai bato na kangai tata azali wapi ye naloba nini yeye kasongo yeye mobali na ngai kasongo nga na weo songa libala